أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا لمرني آيات سخشرو پر آتم آيات بانج دا ختم سو دا جه سورة معرفي دا دا شد دا نم شده سورة النحل نحل دا نم دي نحل مچمچي تا ويدا اصل چه جوري معنى هاغ سورة چه بده که دا مچمچي ذكر راغلي دي. نو دا صورت چې دی دا نوم د نحل چې پرې شول سوی دی هلته په قرآن کریم کې دالته په دغه صورت کې په اته شپیتم آیات کې الله داسې وایي واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. الله وحی کړي دي و مچمچۍ ته چې ته په غرو کې خپل ځان ته کورونه جوړوه په درختو کې جوړوه خپل ګبین چې جوړي چرګنۍ چې ورته وایي. نو الله تعالی وایي دا ما ورته وویل مچمچۍ ته معنی دغه مچمچۍ له خود سره نه ده د الله تعالی د امر تابع ده. نو پر دغه صورت باندې دا د نحل نوم چې شوه سوی دی دغه نوم یې د اته شپیتم آیات سره اخیستی دی. نو دا د دې صورت لپاره یو نقش سوله عنوان یې نه دی چې یعنې په دې صورت کې نو بله خبر نه کیږي بس خاص پر مچمچۍ خبره روانه ده. یا دا یوازې یو نقش سو چې هغه صورت چې د مچمچۍ ذکر پکې راغلی دی چې الله تعالی ما وجه ته هدایت کړی دی وحي مې ورته کړي چې ته به داسې کوې. نو نوم یې نحل سو د هغه آیاته واخیستل سو پر کښېښول سو. دا صورت چې دی مکی دی مکیه یې ورته لیکلی دی. مکی دا معنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له د مکې شریف څخه هجرت و مدینې ته نه و کړی په هغه جرلس کاله کې نازل سوی دی. پیغمبر چې دا خپله زندګي د نبوت تېره کړې د جرلس کاله په مکه کې ده لس کاله په مدینه کې ده دا په هغه جرلس کالو کې دی. نو تاسې چې مازی مکی دی د مکی سورت څخه تاسې اوس به کیدای سور سره عاده چې سویس مضامین یې پخپله معلومېږي چې په دې کې خو نو بس د عقیدې بیان کېږي د الله یووالی ورښیي د الله تعالی د قرآن کریم صداقت ورښیي او د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت تصدیق دغه پکښې کې بیانېږي. بعث بعد الموت چې انسان مړ شي بیا راژوندی کېږي دغه مهمې خبرې د عقیدې اړه سره چې لري دغه بیانېږي. قوانین چې دي چې معنا داسې به کېږي داسې به کېږي دا قوانین د اصلا په مدني صورتو کې ډېر راځي. ولې خو په مدینه کې مسلمانانو حکومت پیدا کړي د مخې حکومت نه درلودي فقط د خلکو پر عقیده باندې کار شروع چې عقیده یې د بوتانو څخه واوړي عقیده یې د غویو د اوره څخه واوړي پر الله یې عقیده ټینګه سي. نو په دې کې مضامین هم کېدای شي در معلوم څه چې دی مکې دي چې د عقیدې بحث پکښې کېږي عقیده پکښې کې زده کېږي. د آیاتو په باره کې داسې ده چې دی یو سلو اتویشت آیاته دی، دغونه ډېر آیاتونه لري نو، او شپاړس رکوګانې دی لري په دې صورت کې. دغه د صورت معرفي ده. د لمبر په لحاظ دلته په قرآن کې چې لیکل سوی دی، د قرآن کریم لمبر ته چې وګورې ګوره شپاړس ورته نوشتلی، شپاړسم نمبر صورت دا یې ترکیب دی د نوشتې چې په قرآن کې چې نوشته سوی دی په شپاړسم نمبر کې راغلی دی. یو د ده نزولي ترکیب دی. نزولي ترکیب چې دی په ترکیب کې دی اویایم ترکیب لري نو اویایم نمبر دی په نزول کې چې د لوحې محفوظ څخه یا د دنیا د اسمانه څخه دی راتلی مځکې ته چې راغلی په اویایم نمبر راغلی دی، او تر سورت کهف وروسته نازل سوی دی. یعنی د ده ترکیب نزولي او ترکیب کتبه دا فرق سره لري. په کتابت کې هغه دی ورته ګوري شپاړس ورته نوشتلی، خو د نزول په اعتبار اویایم نمبر دی. دغه په نزول کې تر نورو سورتو دی وروسته راغلی دی، خو ځای دلته په شپاړسم نمبر کې دی. یعنی د لوح محفوظ ترکیب د دغه قرآن سره برابر دی، نزولي ترکیب د لوح محفوظ سره هم نه دی برابر، د دغه سره هم نه دی برابر. ولې نزول یې په اعتبار د واقعو کې دی چې څنګه پیښه به سوې، د کوم حکم حکم ضرورت چې بو هغه نازلې دی. خدای دی د قرآن په پای کې پروت کې په سر کې پروت هغه راتلی نو، نو هغه نزول و او دغه کتابت یې خود په ترکیب کې فرق سره لري. نو خلاصه د خبرې دا چې نوم یې تسې زده کړي سورت نحل معنا د مچمچۍ سورت، او دا مکی دی، په مکه کې نازل سوی دی. مضامین یې هغه مضامین دي چې په تېر سورت کې تېر سوي دي، چې هغه د رسالت مسله ده، د توحید مسله ده، د قرآن د حقانیت مسله ده، دغه رقم بعث بعد الموت آخرت سزا و جزا، دغه شیان چې د عقیده سړی پر مکلف دي چې پر ویل لري، دغه په شي کې بیانېږي. او آیاتو مقدار یې دی چې یو سلو اتویشت آیات دی، شپاړس رکوګانې دي. اوس د ربط د ماقبل سره په چیش کې دی، د ماقبل سورت سره د اخرنۍ د پرون درس کې چې و، مثلا د دغه تیر سورت چې سورت حجر دی، د هغه پای هم پر توحید باندې و. په هغه کې یو آیات دغه کریمه، آیت کریمه چې موږ ویلو چې فاستع بما تؤمر، چې نبی علیه الصلاه والسلام ته الله ویل ته جهر وکه، بیان وکه په هغه ټولو خبرو چې تا ته امر کول کېږي، و اعرض عن المشرکین، د مشرکانو اعراض کوه. خدای دې د شرک په دې بیان سو پکې کې چې شرک بد شي، پیغمبر چې لغت اعراض وکه. پس یې په دا بل آیت کریمه کې شپږ نویم کې الذین یجعلون مع الله الها اخر فسوف یعلمون، چې د هغه مستهزئینو چې په تاریخ شان وي، د هغو کفایت موږ تا ته کړی دی، هغه چې دی د الله سره بل الله درئ، بل معبود ورسره درئ، ژر دی چې ورسره بیا خلاص په دې خبر. یعنی د هغه صورت پای چې و بیان د توحید، او پر توحید باندې چې و د دوی دپاره داسې یو عذاب برېښول چې فسوف یعلمون، ژر دی چې دوی به پوه شي. دغه خبره بیان سوې د دې صورت ابتدا هم خاص په توحید باندې سوې ده. د دې صورت په سر کې توحید ورول دی، د هغه په پای کې توحید ورول دی. نو څه مناسبات سره رالی، ربط سره رالی، خو دلته توحید څنګه ورول دی؟ اول دوار الله تعالی یو وعید ورته ذکر کړي دی، ته ورسره ځنیش ذکر کړي چې مقدمه د توحید د پاره، چې دغه وعید درته ګوري کنه نو توحید ومني. وس ترجمه ته راځو، دا شوي الله پاک وای اول بسم الله شروع کوم، بسم پنامه سره الله د الله عز وجل، الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر، الرحیم چې دی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. اتا امر الله فلا تستعجلوا، دا د مشرکانو د هغه خبرې جواب دی چې نبی علیه السلام ته ویل تمر و توحید ته رابولې چې وجه بتانو ته سجدې مه کوي، عذاب به در باندې راشي، بیا به قیامت سوال و جواب وي، بیا به څه کوي، بیا به دوزخ پولې سرات وي. بله بل دا څه وخت دی؟ اسې راوله که قیامت قیامت ژر راوله، که یو عذاب دی عذاب ژر راوله. پر موږ وخت وغمې دی دون انتظار مو درته وکړي، رخشان دی په واهه مانا چې نسته مانا د اگر د دروغ نشي، یا سوال و جواب دی، یا دوزخ و جنت دی، یا قیامت دی، یا عذابونه راځي، دا ګردې له پستو خبرې دي. نو به د استهزاء و د انکار پر کوم څه برای بخې دی وځړډاوه، وخت پر موږ انتظار هم بخې ډیر تیر شو، ګردو موږ په انتظار کې باندې تیر کې، ولې نه راولې؟ خو عذاب دی راوله. الله عز وجل ته تلوار مکوه، د شک و تلې در باندې را روان دی راځي، که قیامتون په والا چې درته راشي، که د عذاب په رسیب سوی هغه به در باندې راشي. دا ستا تلوار تلوار دا تا ته ګټه نه کوي، ستاګټه په دغه کې ده چې نشي رالی څو ورځې به ژوند وکړي، کیدای شي د یو چا د خبرې څه بلاکار واخلي ایمان به دې نصیب شي، که نور نه ایمان را نه وړي هغه د دنیا ژوند خو به وکړي. تلوار یې ستا څه ګټه ده چې کې دا کوم د شک خبره په شک ده چې را به شي که به نه شي، دا خامخا راځي د شک وتلې راځي، په تلوار کې تا ته فایده نشته. نو دسې الله ورته وایي د دوی په جواب کې د دې مشرکان چې ولولې لا ځنډه یې څه په کوې پر موږ دې انتظار تېر کړي. اتا راغلی دی امر الله، امر د الله راغلی دی په عذاب سره، ستاسې په عذاب سره چې تاسو ته به الله عذاب درکړي هغه امر سوی دی، هغه کیږي. فلا تستعجلوه نو تاسې د رخشند پوره کم تلوار مه کوئ، هو د دغه امر د الله تعالی د عذاب د الله، تاسې ولې تلوار کوئ؟ په تلوار یې ولې غواړي؟ که ته نو کومه دی چې راغلی دی اتا امر الله راغلی دی امر د الله تعالی په عذاب ستاسې سره، دا داسې دی یو شی چې یقیني برای خلق په مازی تعبیری، لکه سړی چې یو چاته کارونه ورفرمایي برای وایي ولاړ به سې د بازار څخه به غوښې راوړي، دی هغه لکه راوړل سوي، بس هغه راوړل سوي معنا دغسې یقیني وبله چې هغه پر ما ورسېدي، ته ځینې فارغ بل کار فرمایي، هغه یو به پلانی کار وکړي، دی وایي دا سوی دی کنه سوی نه دی، خو معنا خامخا یې کومه، د هغه خامخا کولو څه تعبیر په شاکي په ماضي، ولې ماضي شیان خو یقیني چې تېر سوي، نو دی دا راتلونکی شی د ماضي په لپس تعبیري د څه دپاره چې یقین ورپایده کړي. دلته مالا پاکوي دا لکه سوی، لکه ستا په نصیب، لکه په تا کې چې عذاب سپورې دغه رقم ولاکه بل رقم دی، د تلوار تا ته فایده نه کېږي چې تلوار کړي، چې په دې بانو وحلو به نو بره خلاص دا به درواغ څه درواغ نه دي. اتا راغلی دی امر الله، امر د الله تعالی معنا سوی دی، هغه امر د الله په عذاب سرستی سي، هغه دغسې بوله لکه ستا په غوږو کې چې ستا په غوږو کې چې سپور. فلا تستعجلو نو تسي تلوار مه کوئ، هو د عذاب استهزاءن و انکارن چې د انکار په رقم برا واسوسو ولي وځنډېدي. نو د سچې د توحید خبره دا ده چې را شروع کړه، چې دا خو وعید درته وفرمایي چې د عذاب درته ګوري تلوار یې مه کوه، نو اوس لا څه چم وکه، اوس لا دا دی چې د الله تعالی سره شریکان مه دروه. سبحان پاکی ده هو دغه الله لره، وتعالی لوړوالی او برتري د الله لره، عما د هغه ټولو شیانو څخه یشرکونه چې دا مشرکان یې شریکوي د الله سره. الله د ټولو څه پاک دی، الله یو شریک لا ځانته نه لري، نه پیر ورسره شریک دی، نه قبر ورسره شریک دی، نه ملک ورسره شریک ده، نه نبی ورسره شریک دی، د الله مخلوق چې د الله سما سوا دی، هیڅ څوک د الله تعالی سره په خدای کې شراکت نه لري. الله د ټولو لوړ دی، د توحید بنیا له دغه دی چې شی د الله سره شراکت استحقاق نه لري چې ورسره شریک دي. سبحانه پاکی ده هو د هغه الله لره، وتعالی ډیر لوړوالی بلنجي د برتري ده دغه الله لره، د چا څه عما د ټولو هغو شیانو څخه یشرکونه چې دغه مشرکان یې ورسره شریکوي. دغه اصلي حق خبره ده، دا چې ته عذاب راوله پر درواغو یې راړې، پر انکار یې راړې، هغه کار لکه سوی درته راځي، کار دغه دی، دغه خبرې ته راسه. اوس نو د دې دپاره دلایل پیشي، د دې توحید دپاره چې الله د شرک پاک دی په کوم دلیل؟ یو دلیل نقلي دی چې دا د سچې آیات دی، دا په سیرو به ربي عقلي دلایل وایي. نقلي دلیل معنا لکه سړی دا پلاني خبره دی چې د ولي بالای د عقل په دلیل دی نه ثابتولی، برای پلاني صاحب ویله یا نبی علیه السلام ویلي دا نقلي دلایل دي. نو دلته نقلي دلیل الله پاک دلته پیشي، ينزل الله تعالی را نازلوي الملائکه، ملائکه معنا جنس د ملکو چې جبرئیل امین ځنې مراد دی، نو بل روحي دا را نازلوي، بل روحي په وحي سره، د روح څخه په دغه ځای کې مراد وحي مراد، هغه د الله تعالی خبرې مراد دا را نازلوي، من امره د امر او د حکم څخه د الله تعالی، چې الله تعالی دغه حکم کوي، پر چا یې نازلي علامه پر هغه چا یې شاو چې د الله تعالی خوښ شي، من عباده د بندگانو څخه د الله تعالی، دا د الله تعالی په خوښه ده چې وجه ته ملک ورواسته و رسول یې کوه، وجه بلکې مور است او می رسول کوه، په د رسالت کې د بندگانو اختیار نه چلیږي چې موږ ووټ سره وکړي پلانې مو خوښ دي پلانې را رسول کوه، بیا بل وخت ووټ وسی چې موږ پلانې خوښ دي پلانې را رسول کوه. الله په رسالت کې زما خوښه ده چې چاته ملک ورواسته ما غتی ورواسته، استعداد ما ته معلوم دي چې په دې وظیفه پرده په دې باندې نه ده پره. نو په دغه ځای کې الله تعالی د سوی یونزلو نازلوي، څوک الله پاک نازلوي، الملائکه ملائکه را نازلوي را لېږي، بل روح په وحي سره، کته وحي ته ولي روح وای، لکه په روح چې د انسان ژوند دی په وحي سره، چې راشي په وحي باندې د انسانانو د عقل ژوند دی، د انسانانو هغه د اخرت ژوند دی، که وحي په هغه ځای کې نه هغه خلق لکه حیوانات د هغه رقم دی. د مثال په تور دغه کفارو سره چې د اسمان د وحي هدایت نه دی ملګری، د دوی د خرو د ژوندۍ پاکستان دغه حیواني ژوندۍ کوي چې ته به فکر ورته وایي، چې دا وس سړی دی دا وس غویې دی د مثال په طور د بسیس د مخه د حیای د حیوان سر نږدې کت کول یا پر ځان خېژول یا خپل ځان پر هغه خېژول دا وس عقل وای په دې کې دا شی رواج دی پکې سپیان پر ځان خېژي د سپی سر نږدې کت کوي د بیزوګیانو سر نږدې کت کوي دغه د ایډز نه جوړې ده کومه ضرر خو دا اصلي د بیزوګیانو نه جوړې ده د دې د خباثت او رذالت وجه څخه انسان تر نقل سوچ هغه ام کول هغه ام کول نو دا د دې کارونه چې دغه رقم جبر نو دی نو حیوان خو مله کدم بړه په درجه کې دار کړي خو عقل نه لري نو د وحي څخه تعبیر په چا اوس په روح ولی خدا وحي انسان ته هغه عقلي ژوند ورلرو کې انسان بره او شاسه د بدو کارو د شو کارو ته میز ورته وسی نو لکه مړی چې په یخو په تاوده نه پوهېږي نو خدای بره دغسې جاهل نو پر وحي د روح نوم کښېښوه چې د انسانیت زندګي او ژوند په چا سره دی په روح سره دی نو نازلوي ملکی بالروح په وحي من امره د امر څخه خپل د فرمان څخه خپل چې الله فرمان ورکوي خپل د ملکی ناراضي علامن پر هغه چا نازلی شي او چې د الله تعالی ورته خوښ شي من عباده د بندگانو څخه ده او څورته وایي چې د وحي به دا چاته نازلی ساغه ته دي سوی ان داسې ورته وایي چې ان دې روته شي وبیروي انذار وکي د چا د خلکو هغه مفعول به نه چې ان دې روته شي بیرول وکي د خلکو څنګه وبیروي شورته انه به شک شان د لا اله لا نست اله لایق د عبادت الا خو بیا يم د لایق د عبادت ان زه ورته انست لایق د عبادت مگر نه یو زه الله پاک ځان یادي فتقون تس ما څه وبیرې چې یو لایق د عبادت زه منو ولي د بتو سجده کې خو ما څه وبیرې دا آیات کریمه د توحید د فار نقلی د لرس نقلی د لسمانه علاوه د رسولان چې رسولان دا زه وایم چې رسولان دا ولي نه مانی او دا خبره شدی درته کوي چې معنی الله یو دی شریک نه دا ما ورته ویلې دي دا د ځان دی نه کې دا د ان انجرو ما د سی ودی ته ویل چې انجرو ته سی و بیرو د خلق د شرک څخه شو انه به شک شان د لا اله الا انا معبود نسب حق مگر نزه فتقون تس ما سو بیرې د بل چا څخه ما بیرې نه په دغه ځای کې نقلی د لیل پیش کې د دې لپاره چې توحید دا حق دی دا د الله تعالی فرمایشت چې انسانان ته اشتش توحید وکي الله یو وګڼي ته د سره شریکان مدروي دا نبیان د ځان نه وایي ملکه د خپل ځان نه درغلی د الله په امر سره راغلی او هغه چا ته راغلی چې الله غوښتي دي دا د خلکو په انتخاباتو په ووټو په دې شانونه کېږي او دا خبره چې کوي چې بیا له الله څخه بل معبود بر حق نس الله دا ما ورته ویلي چې خلکو ته دا خبر ور وښایست نو زما خبره چې ده هغه دغه نبی تسته کړی د عادي در رسولې ده دا پر نبی متاوان و چې دا ولي ته وایي خو الله ما ورته ویلي دا رقم نه دی نقلي دلیل شو چې توحید الله وایي زه درڅخه غواړم وس در جه ورسره نو عقلی دلیل را روان دی دا عقلی دلیل په زمن کې د نعمتو پیشي چې علاوه تسي حسابي د شام بدريات کم په دغه ګرد کې یو څوک ته پیش کې یا بت دا کار کولای شي یا پیر کولای شي یا فکر کولای شي یا نبی کولای شي یا ملک کولای شي علاوه دا ټول خلق سما دي نو دا عبادت به اولی بت کول کیږي دا عبادت به اول قبر تکول کیج دا به اول المروس فوجنی تکول کیج دا عبادت به اول د پیرانانو پرنامه کیج یا اول د ملک پرنامه کیج یعنی دا الله سما سوا چې ارتات عبادت کیج هغه شرک دی الله دا غنعمونه ما کیج عبادت ما حق دی توحید ما حق دی الله را راکی د شه الله فرمای خلق السماوات خلق الله پیدا کیج السماوات اسمانونه والارض مزک دا پیدا کیج بالحق پرشتہ او په حکمت سره د دغه اسمانو او د مزیک په پیدایشت کې څوک شریک سته که یو چا پیدا کړی هغه دې برته ونړي مزکه دې سره ټکور ټکور کې هغه اسمان ټکور ټکور کې راشه واده کې خو لا وي دا زما خلق دی نو په دغه خلق کې د اسمانو د مزیک په دې کې موږ د پاره نعمت دی کنه د کتاب نو چې الله تعالی اسمان پیدا کړی پر ما یې احسان اچي الله تعالی چې مزکه پیدا کړی پر ما یې احسان اچي خو ژوندګي ته پکښ کې کوي ستاده پر ستاده جون ټول سهولات پکې کې موجود دي شپه او ورځ اسمان په ګرځېدو او تاته جوړ ده خو شپه او ورځ واره ستاده پر نعمت دي چې وس ګرد عمر ورځ خو پر سړي غمدل چې ګرد عمر شپه خو پر سړي غمدل دا ستاده شپه او ورځ منظم کړی دي بس تر اړي را اړي خدا د خلق څخه د اسمانو دم زکو دغه جوړ دي نو دای اول انعام پر انسان کې شو چې دغه کار یوازې ما کړی دي نو ستا خالق امزم معبود کې نو امزم خلق پیدا کړی دي السماوات اسمانونه والارض او مزک بالحق پرشت اثر په حق سره معنا د حکمت څخه ډک دا پیدا تعالی عما یشرکون نو چې دا الله تعالی کړی تعالی الله تعالی الوردی عما دا هغه ټول خبرو څخه یشرکون چې دی شرکی دا الله تعالی سره بلکه په دا باره کې د شرک شراسه مال په مخلوقات کې چې هر شی شرکی الله تعالی غزل وړي زه دا هغه سره برابر نه خدای به زما سره پیر شریکی یا به نبی شریکی یا به ملک شریکی الله د ملایکو سره نعوذ بالله برابر دی خدا مخلوق دی هغه خالق که نبی ور سره شرکی الا ده نبی سره برابر دی خدا مخلوق دی هغه خالق دی په هیڅ صورت هم نس سره برابر ولین الله پاک تعالی وای تعالی معنی ډیر عالی شان دی انسان چې ما غو لا کوم نشدا او هغه سره برابر است تعالی به خل ور دی بلند دی عماد هغه ټول شیان څخه یو شریکون چې دی شرکی دی الله سره یو خلق خدغه دی ذکر کی چې د اسمانو د مزکی دغه الله وای واز ما کړی پسې خلق الانسان من نطفه خلق الله تعالى في ذا كريد الإنسان إنسان من نطفة عند منويتها. ده الإنسان منويته نطفة ورتويل كير ده. الله يدغ نطفة توجور ده خو يوبدي. ده ده أبوت ستوس يشكل جورك. ده أبوت ده مثال بتوار مش بدر تكشيره. ده أبوت سخة شاركون جشاي جورا وايسه. خو نظر ته کې کیږي خو سره بهیږي اوس خټه چې کلا کې خو سره داسې داسې بیکې برابر دي خښته ځینې جوړه کې د اوبو ته اوس خښته جوړه دلته الله خښته نه ده جوړ کړې الله دغه نه حسین او جمیل انسان چې خلک پر عاشقان کیږي دا شکل ته وګوره دغه اوبو ته الله تعالی ورکړي دغه نه حسن بیا دغه نه کمالات او خاوند چې ته په فکر ته چې دا وس انسان جوړ دی ته چې د دنیا کې دا ماشین الله ته وګوره دا ګرځي د چا محصول دی د انسان د مغزو محصول او انسان د مونږ څخه پیدا دی علاوه دغه کار ته وګوره چې د هغه سي به قدر شي څخه چې کالی په ولرل سي مرداري د سړي بد ځنی کیږي چې سي جر پرې د ځان نه لري په مونږ کالی مرداري نجس دی سړی لاس نه سي ورلړل مګر بیا پای ته ګوره په پای کې به سوله شریف شي ځین جوړی چې انسان دی علاوه دغه خلق بل څه کولای شي چې دغه سي به کار شي څخه دغه نه حسین او جمیل شي او دغه نه کمالات خاوند ځین جوړ چې پدې کې نه بیان هم بار راځي پدې کې دغه تخنیک کاران او ساينس دانان هم پکې کې راځي علما هم پکې کې راځي ډاکټران هم پکې کې راځي دغه خلق ته وګوره خلق پیدا کړی دی الانسان انسان من نطفه د منوي څخه مګر دین نو څه چل کی فاذا هو خصيم مبين فاذا ناب بر هو دی خصيم دی جګړه کوونکی دی داوه کوونکی دی مبين ښکارا اوس هغه اصل ته دی نه ګوري دې خصیم مبین دی مناش کار جګړه کوونکی په خپل منځو کې هم جګړه سره کوي اوس ورته اشته چې د مست مست کېږي کې برکې ته خپل اصل معلوم دی ته دغه سیمانی په تا کالی مرداري ده اوس خلا پرېر دې درغه درجه ځان ته لوړه کړي د خپل ځان لوړ کړي د الله سره د لایل وای د الله تعالی په باره کې انکار کوي خدای ولې دس کې خدای ولې دس کې ستاسو ته یو څوک چې مرته هغه مرداري او به ستاسو د خیر په خدای سوالونه کوي دلته الله تعالی هغه د خصومت ذکر کوي چې هغه خپل اصل ته نه ګوري وسه ځان دغه نه غټ تراشلې دی خصومت کوي د الله عز وجل سره اغه خپل خصومتونه خی الته پرېږدو په اذا ناب بر هو دی چې د خصیم دی خصومت کوونکې دی جګړه کوونکې دی مبین ښکاره بر مل سوالونه د الله تعالی پر خدای کوي د الله تعالی پر جوړ باندې کوي پر پیدا کوي ولو باندې کې چې خدای کوم شان جوړ کړی دی دا یو امن نمبر احسان دل تکشیر شو چې انسان ته دغه سه بدن می در کړی دی خدای دې شکر په کار چې ما ته دې شي څه جوړ کړی تا په مقابله کې شکر ونه کې خصومت شروع کړي دعوه شروع کړه زما سره دعوه خدای د شریک را سره درې والانعام دریم نمبر خلق ذکر کی والانعام الاو تعالی چارپایان پیدا کړی والانعام چارپایان خلق پیدا کړی علی تعالی هدغه لكم سس دفاره فيها فدغه چارپایان کو دف ان تو دوالیدین والانعام چارپایان خلق پیدا کړی علی تعالی هدا چارپایان نو په چارپایان کې مرڅه ګټه د چې خلا پاکه تا پیدا کړی پر ما سه احسانه چې احسانونه د اجر راشماره اوس لكم تسلر فيها فدغه چارپایان کې دف ان تو دوالیدین دف اد انسان و تو دواله تو الکیری چ په یو شی باندې ته ځان ساتیه د یخ څخه دغه اټرف میت په اوای په عربي باندې معنی هغه اله چې سړی په توجیه نو په دې کې تو دواله دې ستاسو لپاره په چی شي وړي او د وجغونه د وشغه وړي د معنی د بسغه وړي د سیرلیانو د وزغه وجغونه په دې کې بیا په د سیرلیانو کې په د وجغونه کې په د بیخ کې گاګې د پاسته پاسته لکه وړي پیدا سي هغه ته کورک ویل کیږي دغه دا ګرد څخه مختلف مختلف شیان جوړیږي د گنجي څېونه سره د پټو څېونه سره د کالو څېونه سره کوسي کورتي دا ګرد څخه اصل یې دغه دی وسکه طریقې سوی د معنا په نباتاتو کې د جنو جنو شیانو څخه لکه پومبه چې یاغه د حیوان د قسمت څخه نه دي چې د شاته جلا کېږي د مزیک څخه راوځي ا دې شی ویل بس نه جوړیږي اصلي دف او تودوالې په دغه کې دي په خو به د پښمن شیان د خلکو خزک نه خوښ وره وړي چې مثال قربچې جوړیږي تکان به ځین جوړېدل کوسې ځین جوړېدي کمبل ځین جوړېدل دغه قسمت څخه دا شیان چې جنو نو فيها په دغه کې دف او تودوالې د استې څخه فار په دوه ډول کې نو پوچ عمره دي داغه څه خوم کار اخته کیږي د اور سړی په تولیش دا ګرد په دای دی په انکه الافاق دا ګرد شان پر لایو ځکه چې دوه نه تو دوال په لافه زیات کړه بلکې د لباس ته لاري ځنی اخلي کړه هغه سوځوله د لاري څخه هغه د دې ګوبرو هغه شی ځنی اخلي ومنافع او پجی کستیس د پاره منافع و گټی گټی و منافع نو د جت سشی د مثال په تور ورسو د حیوانات ته د غیو څخه د یی کار نه اخسه کیش د په منافع کی باره دغه د دمزکه اوس په چا سره دغه اوس انسانانو د دمزکه په چا اړولې په بیلچا باندې اړولې دغه د غایې سره جوړه کې د خدای در باندې دمزکه په خری غنم کې په کری شیان کرو کروند پکې په دغه غیو زنبر ام کې پر غیو باندې بارونه امړه کیږي نو دا منافع چې دي دا دغه سی جامع توري دي د دې څه سره خاص د دمزکه سره مګور سره سره د دې و شیدو تراس شیدا داسې یو د کوي کمپنی غواچ د ثو درېدل شیدام تا ته درکې د دغه شیدو څخه مستیم تا ته درکی د دغه مستو څخه شلومبیم تا ته درکی کوچیم تا ته درکی دا هغه خریړی او پوڅ واغه شان خو لا پریزه خلک ور سره نه بلد جاغم ته دغه شیدو څخه درلره درکی قرت پسې درکی انا هغه چې د شلومبو ټیمه چیرسی بیا د شلومبې دی وکي او چکړی او شلومبې دی ته پرتی چار وخت وبو ته واچول برتی شلومبې دی جوړې سوله په منافع کې بعده ګرد الله تعالی کړی دا ګرد چا کړی تاته نه نبی نه ملک نه بل نه بل تاته نه کرتر جوړولې سن تاته شلون بیا در جوړولې سن تاته شجه در جوړولې دا ګرد به غولان سره وځي په دغه غولان کې د نن اعلی دغه کمپنی دلته ماشين پټ کړی دی چې هغه واشه چې دای خوري هغه وبو چې چشل کیږي دلته واشه څنګه په وینه واوښتل د وینه سخره له په داس پینو شیدو واوښتل په سپینو شیدو کې به دغه مواد پراتی چې کوچه يم پکشي کې دی غړې چې ورته وای مستان پکشي کې د هغه شلون بام پکشي کې دی چې هر شي ته ځین جوړې هغه پکشي کې دی الله دغه منافع بدا غس عام تو ذکر کی لکالت چې پون ذکر کړی چې دا ګرد ده د قران کریم داسې جامع کلام دی په یو یو تور کې به ډیر شان ته اشاره کوي و منافع او په دغه چا پیان کې څه لپاره منافع وګټي و منها تاکلون و منها بعض دغه چا پیان څخه تاکلون تس خوري دا غشک بابونه هغه عمده شی جلا ذکر کی په منافع کې قدام راتله مګر د خوراک ځای جلا ذکر کی چې انسان خو د غوښ خوراک بیا شخو نه کی په مؤمن ها دغه بعض شر پایرو څخه تاکلون تاسو خوراک کوي نو ولکم فیها جمال بل نعمت را پورته کی په دغه چر پایان کې ولکم تسلره فیها په دغه چر پایانو کې چې په داسې لور وبښوځي جمال په دې کې شایسته ستیست پاره حين اغه وخت تريحونه چې تاسو شدید آرام د پاره راولي و خپل کور ته د څړ ځای څخه و حين اغه وخت تسرحون چې تاسو بیرته د څړ وزای ته سار روانوي بیا یست دا نو چې د بازار الکوان اکثر نه په پیښ پدې کار باندې په سارا کې څوک اوسېج میجه د کور څخه باسي ام نور خلکو ته خوند کوي چې دا سار رواني د جهه د کور ځي وسې مخ پر دشت باندې باسي پیایي خپل خوند هم ډیر خوند پر اخلي خلک ورته وای الله تعالی دونه مال کړی ترڅو ګره دوسه او میجه رواني کړی دی ادا نو ګرد ګرنی رواني په چاو چا جنګولیم زړیږي دلته د سیریانو مګای ګای اومبا دغه صحنه په خپل ځان کې ښه خوند کوي الله عزوجل دا جمال دی دا جمال خاص په دغه وخت کې د کې د کوره باسه دغه وخت بیا چرولی په دې ځکه چې ماجه د میج کور ته رنجیسی یو مې اومبا وکي په کور کې دا وریان اگر کم آل جوړ کې باندې خبر شي چې هغه جره ورسېدل یمن یې بار بیا دلته دی ریوي خونه دغه وخت د تک او دراتک په دغه کلیم خوند پر اخلي چې اغه نه لري اغه صاحب د جمال خونه بیا ډیر خوند پر اخلي لکه په زمانه کې فارس کې یو سړی دی بهش قیمته متر لري دینو پر د متر شاو خور اگر د صفه ورڅخه یپلا د ځای ور مجي بیا دی په د مشول کې دی خوند پر اخلي چې ولاړي د سني چې اغه نو خیره دی چالو بل متر اله او تشغیر دی پر د ځای کور ور کې کا صفه پر اغه ځای خوند پر اخلي الله پاک وای دغه کار ما کړ دی چې د میجو د بزو یا د نور غویو ګورم چورته وای یاد د مسافر ګل او شان دغه کې بیا سکره ولی په دې کې زیارت الله یش دی دغه احسان دی چې تاسو ته نفس په خوشاله کیږي ستاسو روح په خوشاله کیږي په دې زیارت سره ولکم تسدر فیها په دغه چارپایانو کې جمال شایستي په کوم کوم وختو کې هغه وختونه مالا شي چې په دغه وختو کې غش شایست پکې کې دي حين هغه وخت ریحونه چې تاسو دیره ولی د راحت استراحت د فارچ خپل کور ته راځي هغه غاښ چې ورته جوړ کړی چې پکې خوند کوي وحين هغه وخت تسرحون چې تاسو دې سړته بیا اسمنه د کور څخه باسي برای بیا پیای اسمو وی پیای دشته بس په دغه دواره وخت کې ستاسو لپاره د زینت دغه زینت او جمال چادر کړی دي د الله عز وجل درکړ دی بل څوک نه سي درکولای نو عبادت هم د حق دی بل نعمت بیانې وتحمل او دغه چارپایان باروي اثقالکم درانه بارونه ستاسي الا بلجن ودس شرط د سرباری لم تکونو چتیس نه واست بالغی رسیدونکې هی واغه شرط الا خو بیا واست به شق په تکلیف سر الانفس د خپل ځانو د مثال په تور ته غواړي چې خپل د کور د پاره غله راوړي نو غله خو چې د مثال په تور یو شل غونې خو به تم د کاله خوري دا شل گونی چې وسه تر اوراد پر ځکه په بستون کې کول کېږي دا غزه تر جزه په شهر اوړه دا به بشق الانفس و استاد د نفس په سوال وځه شل گونی ته په شهر چلول الله پاک وي دغه مادر کړی دا چار پایان چې درې سلو روشان دی ورسول پر باره کرا لکه دا وای وای دا اوش چې دی دا سفینه تل بردن یو خاکشتی دی چې په دریا کې چې او ګوټ دی دا د ځکه د وچ ځکه او ګوټ دغه دی بارونه چې پر باندې کې په خپل باندې ډیر مال راوړي الله دا احسان هم واچو چې دغه بارونه چې دی ستاسو سره نقل کړي وسنو پدې کې आवाज خونه اوش نه دی خوش هغه ته مجیات کی غوې ام بارونه دغه رقم په سارا کې بارونه خلق بوري خره امبوري غاتره امبوري آسی امبوري دا ګرځ په کشي کې داخل دی و تحملو باروي څوک دا چارپایان اثقالکم اغدرانه درانه بارونه ستاسي وکم ځکه باروي الا بلجن و اغه شرط لم تكونو چې تاسو نه واست په خپل بالغی رسیدون کې هی و اغه شرط الا خو بیا واست به شق په زحمت سره په تکلیف سره ال نفوس د ځانو ستاسي چې پر نفس ډیر مشقت راوستل نه وي تا ځانو سره سره وسیا دي دي سره وړي ان ربکم لرؤوف الرحیم این به شک ربکم رب ستاسی چی دی لرؤوفون بیخی مهربان دی بیخی شفقت والا دی رحیم بیخی رحمت والا دی دوغه نه رحمت در بانی کردی دغا در افت و در رحمت سپت چی دی بل پا چاکستا پا اکمال واجه بای پا علاکی پا اغا کامل واجه استا دغا این عمونه پر خپل دوست بانیم کردی چی مؤمن دی پر خپل دشمنیم کردی چی کافر دی کافر دی دغا سخه کار اخلی که نه اخلی نو دا بل ذکر کی چې دغه د شفقت کامله شفقت د رحمت کامله رحمت دغه د وصفاتن په بل چا کې نسته دغه خلق او پیدایشتن بل چا نه دی درته کړی نو ته پر کوم ځای ګوره دا عقلی دلایل دی انسان متوجه کی وجهته چې په دغه ټول دلایل ته ملامت چې بل څوک نه سکول علاقه ولا استول بند کی د بل چا کې پس والخيل والبغال والخيل الا ثلاث سندر ته پیدا کړی اغه مخکې انعام ذکر کړل دا چارپایانو کې دی بیا په جلا ذکر کول دا پکې غټ غټ کې والخيل اسان پیدا کړی دا عتب دی پر اوغه خلق الانسان باندې پر اغه انعام باندې لاندې درغه خلق دي چې معنا خلق ور سره راګرځي والخيل اسان پیدا کړی لکه چارپایان چې پیدا کړی ملکه ذکر کړی والبغال او غاتر والحمير اخره دا درې په نامه ذکر کړل بغال غاتر چې دی دا دوه قسمه دي ځینې هغه دي چې آس راواخلي حیات یې خره ورته ودري دا آس چې پر خرې وخیژي ځینې پیدا شي نوم یې خلک غاتر بولي او ځینې بیا دا رقمي چې ګایګه هغه ښځه آسه چې آس په ورته وایي مادیانه هغه ورته ودري خر پر وخیژي چې ځینې پیدا شي هم مګر په پښتو کې موږ فرق ورکړی دي کې دا نر خر د قسمت څخه و او هغه مور چې هغه مادیانه و دا خر پر دا مادیانه باندې خیژولو چې ځمې داسې هغه ته کچر وایي پښتو کې مر سره جلا کوی ته کچر وای او که بالعکس و څه معنی چې یعنې پلار آس و دا مور خره وه دا یې سره پر خیژولي او ځمپیدا سوې هغه ته غاتر وای نو کچر او غاتر دواړه چې دي دلته په عربي کې په بغل باندې یادي خپل په منځ کې بیا دې توالد تناسل نه سره کوي نو دې تر آس کوچنی فقط او تر خره غټ وي په زحمت ګالولو کې خورا غښتلی دي ام تر اس پس احمد قالو لري کې بارا غشتلې سیم تر ابل بارا دورا غس دلته دغه مال او تعالی په نعمت کې ذکر کړي دغه بغال چې مدر لره در کړي دي اوس ګوره د مثال په تور سیرلې چې پر می ژبه خېج نسل یې نکیږي جنس سره بدل دي یا څه پر بزا وخې ژبه د مثال تور نسل یې نکیږي دلته الله په احسان کې دا کړی چې بغال او غاتر چې د اس پر خوې وخې ژه امي اولاد کول کیږي خرچ پر اس وخې ژه امي اولاد کول کیږي دغه بغل او غاتر چې تاسو بیا په دغرو کې بارو اکثره بار خرم په کار نه راځي آسم په کار نه راځي کله بار په کچورو باندې وړي په دغرو کې د لوی لوی کوترونه چرسوي بارو چې خلک پر وړي دغه بغال مال او تعالی د ذکر کې دغه مادر ته پیدا کړی دا یو غټ احسان دی والخيل اسان پیدا کړی الله پاک والبغال غاتر والحمير اخره لتركبو چې تاسو سپاره سي ها پر دی باندې وزیرته نو د شایسته پاره هم امر کوو پر کې ام د شایسته پاره دي چې د پاره د شایست وزیرته هم پر له هوس منسوب دي لتركبو چې تاسو سپاره سي ها پر دی وزیرته نو د پاره د شایست په نن زمانه کې خونو چې دي د شایست شان مخ ته ولاړه په دغه شایست د چا په دماغ یې وسنه سي ورنه ایستلې په پخوا زمانه کې درځي چې ماما هغه دی رالی ماما د بل کلی سره اتلی چې پر پښو بار روان په خلو کې بغیر کوم دونه شنه یې سدي چې پر خره بار رالی لا بشه دغه د خره زل به د غالی رقم ور جوړ کړی نو دای بشه یې سدي پر خره بس پور راپلی چې پر غاتر بار رالی تر هغه بل شي یې سدي چې پر اس بار رالی بارخونه د اس نه غوړو درغه لا شي یې سدي دا په هغه وخت کې زینت دا زما په وخت کې زما په یاد بیا دا وروسته چې سایکل راوتی سایکل نو یو زیارت په خواستو به غوښتل کېدی په کلي کې به یو چا درلودی دی به یو ځای تلی د خواهش کړی یا د خوښې کړی دغسې به نه تلی زارۍ به کلته دا سایکل راکړه مانا زه چې په سایکله ورسم شی یس بیا موږ سایکل راوتی اوس نو بیا موټر شو اوس یې پار موټر د زمړي خیال نه نګاه کېږي چې خپل موټر لري د بل شایسته بیا برای هلته زموږ واده دي تاسا موټر راکړه زما غلي سره پروپ پروپ دی معنا کنه زغلی خونو دا زینت په دا سپرکیا کې هم دلته زینتونه سالا عز وجل غ زینت هم ورته ذکر دي چې پر سپریږي هم شایست کار ځنی اخلي دواړه چي د شایست کار هغه دي چې استا روحي آرام پر بناسي دا رکوبه چې دغه دي بدني آرام پر بنا کیږي دا دواړه په احسان کې الله تعالی ذکر کړي چې نو ته پر کوم خوازي عبادت ولي بل چاته کوي تر دې ځای چې دا شیان ذکر شو د چا دی مول اس وو دا غتر وو دا خر دا ګرد سره ذکر شو فشاله ويخلق ما لا تعلمون دا جمله ته به مونږ شپه ويخلق الله تعالی درته پیدا کوي ما هغه شیان لا تعلمون چې اوس علم نه لري په وخت کې قرآن کریم نازل یدي او اصحاب ته وایي تاسو اوس نه په پوهیږي ګر سره الله به انسانانو ته داسې شیان وخلقي نو تفسیر شریف لیکي باره وایي اوس نو د سایکل څه پسې ونهسه تر تیاری او تر جهازه پورې تر بحري جهازه چا وګورتي دا ګرده په دغه جمله کې الله تعالی یاد کړ ويخلقوا دجا فيستم في ذاك ما اغشى لا تعلمون تشتس في دماغك وسوسه تعبير انا سكوله وسجي وسحابته ويلي تشمرتر غولي تشمرتر نو خو نه پیژنې نه لیدلې چې اوس په نیګېلې ځخلم چې تاسو په احتیاط پر راخوا چې کاټه پر راخوا باندې در سره ځم چې ورته لږ موسیقل نو الله دا غسول چې تاسو په دماغ کې وس نسته خو الله انسان ته پیدا کوي دا شیا او دا تر وسه لا پایته نه جرس لیچلا به چی شي جوړ وس خو الله دې او چې موټران جوړ کړی چې په کوم ځای کې سړک بند سو بارے واره زو واره او چې پرابله خو موټر دې الوزي تره ته کښنی تیاره واکې درته جوړه سول نور وخت پر سړک باندې زغلی چې کوم ځای کې یا شاله مخترات یا بل بار دی لند پرواز کوي معنی یو څه الو ځای د الو ټول اندازې معلومه ده نو دا ما لا تعلمون کې الله پاک دا ذکر کوي چې دا ګرد شي چې در اوسه ته خبر نه بیا الله درته خلقی معنی دا نو د هر ار نسل چې دی چا بخت یا برابر د دوی په بخت کې الله لیکلی هغه شی هم ورته راوځي لکه زموږ چې دا محاول چې دی دا شی چې په دنیا کې وینو دا زموږ د خدمت لپاره الله تعالی پیدا کړی بل پیړی چې راځي کې دای شي هغه چې تر دغه لا شوشه سهولات الله تعالی برابر کړی دوغه انسانانو پر دماغ ورته راولي هغه ورته جوړ کی نو تر دغه ځای الله تعالی چې شی بیان کړل د لایل د توحید هغه عقلی د لایل د اوغه خلق السماوات والارض ستر دغه ځای پور چې دغه کې انسان عقل لري متوجه دي چې دغه ګرد خلق چا کړی دي تر دغه ځای چې وزینه ويخلق ما لا تعلمون کدا زری در لره درک چې نور شي چې څه وس علم نه پر لري نور هم درته خلقی نور هم خلقی دا پای نه لري دا فاینل دا چې پای کیږي برای بونه خلک نه برای چې سنس پای ته ورسیږي برای قیامت کیږي خو هغه دا خبره ده معنا چې بالا کشفیات انسان ختم سول برای خپل عادی نور خلق بنونه کول کیږي معنا چې الله تعالی درته کوي نور خلق نه درته کوي برای بونه قیامت د قیامت خلق وو چې برای د قیامت میدان به وګوري نو دا د توحید پر عقلی دلیل شو او غمخ کی آیات کریمه چې ترسوي چې ينزل الملائکه هغه نقجه دلیل شو چاله دا د توحید خبره چې نبیان کی دا د ځان نه کی ما ورته ویل د ماده ملک په زرع او لرجل د ولې نه مری ورسره هغه مخ کی شروع د سورت اته امر الله فلا تستعجلوه هغه کی الله پاک ته هغه وعید وزلو چې نیم منینو دا رخصندونه ما وا چې څو وخت راځي د انتظار دي مرکم درته راځي هغه د شک او تجد چې څوک د الله تعالی وحدانیت نه منی عذاب ورته راځي که پر دې د یار انس قیامت خبر لره راځي سوال او جواب ورلره وکړي نو الله عز وجل دې مشته صحیح عقیده را نصیب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.